بیان نمبر 46، وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حمد باری تعالی۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے حقیقی عقل مندوں کو چن لیا کہ قربت سے غفلت کو چھوڑ کر اس کی معرفت کے چھپے ہوئے مطالب کو تلاش کریں، اور اس نے پختہ سمجھ کی کشتیوں کو اپنی ہمیشہ رہنے والی صفت کے متعلق سوال کے دریاؤں کی تیز لہروں میں غرق کر دیا، اور غور و فکر کے پرندوں کے پروں کو کنویں سے آزاد کر کے اپنی شان بے نیازی کے میدانوں میں پہنچا دیا، اور حواس و شعور کے پیمانوں کی بنیاد نا امیدی کے کدال سے گرا دی۔ لہذا اس کی صفات و قدرت کا اندازہ لگانے کا کوئی پیمانہ نہیں، اور عقل و دانش کے پرندوں کو اپنی ذات کی معرفت کے جال میں داخل کیا تو افلاک و املاک سبھی اس کی شان احدیت کے ادراک سے عاجز آ گئے، اور عقلیں اس کے راز یکتائی کے حصول کے قریب پہنچنے سے عاجز آ گئیں۔ پس وہ اول ہے جس کی اولیت پر سبقت لے جانے والا کوئی نہیں، وہ آخر ہے جس کے آخری ہونے پر کوئی آخر نہیں، وہ ظاہر ہے کہ اپنے اہل محبت پر دلیل کے ساتھ عیاں ہے، وہ باطن ہے کہ غور و فکر کے باوجود دل اس کا تصور نہیں کر سکتا، وہ ایسا سمیع یعنی سننے والا ہے کہ رحم مادر کے پردوں کی تاریکی میں بچہ کے سانس کی آواز بھی سن لیتا ہے، وہ ایسا بصیر یعنی دیکھنے والا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی سیاہ چٹان پر چیونٹی کے رینگنے کا نشان بھی دیکھ لیتا ہے، وہ حلیم ہے کہ ہر وہ بات جانتا ہے جسے بندہ اپنے دل میں چھپاتا ہے، وہ جبار ہے کہ ہر جابر اس کی بلند ہیبت کے سامنے جھکا ہوا ہے، وہ قہار ہے کہ ہر متکبر اپنی شان اقتدار سے غالب ہے، ساری کائنات اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور تمام مخلوق اس کی بزرگی کی معترف ہے، اور گرج اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بولتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے یعنی اس کی ہیبت و جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اے اعلیٰ مقصد کے طلبگار، راستے میں بہت زیادہ ہلاکتیں اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، اگر تو نے یہاں توفیق الہی عز و جل کو پا لیا تو اپنی ملاقات میں کامیاب ہو جائے گا، اپنی امید کی انتہا کو پا لے گا، پھر تو ایسے جمال کو دیکھے گا جو کبھی تیرے خیال میں نہ آیا تھا، اور ایسے جواب سنے گا جو کبھی تیرے دل میں نہ کھٹکے ہوں گے، اور تو ایسا جام پیے گا جو تجھے سراب کر دے گا اور اہل و مال سے بے پرواہ کر دے گا، اگر تو اپنی عقل و رائے اور مثال سے اس کی بارگاہ میں رسائی چاہے گا تو ملاقات تو جا اپنی دیگر نعمتوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور خسارہ عذاب مول لے گا، اپنے تجسس اور سوال میں کمی کر اور چھان بین اور جھگڑے سے رک جا، اور جان لے کہ جس طرح تو مقصود چاہتا ہے اللہ عز و جل کی مشیت اس کے برعکس ہے، ذات الہی عز و جل کی معرفت کے میدانوں کی طرف کتنے ہی عقلوں کے قافلے چلے اور بھٹکتے رہے لیکن منزل پر نہ پہنچ سکے، بہت سی عقلوں نے اس دروازے میں داخل ہونا چاہا مگر وہ ہمیشہ بند رہا، عقل نے کتنے ہی پیغام بھیجے مگر وہ حیرانی کے عالم میں واپس لوٹ آیا، عقل بغیر بدلے اس در پر کھڑی ہے، فکر اس بارگاہ میں ہمیشہ سے حاضر ہے، پختہ سمجھ اس کی شان بے نیازی کے ادراک میں حیران و شدر ہے کہ حواس باختہ ہو چکی ہے، عقلیں دنگ ہیں کہ معقول کے ذریعے اس کی پہچان نہیں ہوتی، اور اذہانیں بکا ہیں کہ منقول ہے کہ ذریعے اس کا ادراک نہیں ہوتا، پاک ہے جو محمود ہے، کیسے ہو کہ وہ کیفیت سے پاک ہے، کہاں ہو کہ وہ کس جگہ میں ہونے سے پاک ہے، وہ ہر شے سے اول ہے اور اس کے لیے ابتدا نہیں، وہ ہر شے کا آخر ہے، اس کے لیے انتہا نہیں۔ اس کو کسی مثل پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ کسی مادی شے کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی جسم کے ساتھ اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس نے شر کو پیدا کیا اور اسے لکھ دیا، اس نے خیر کو پیدا کیا اور اسے پسند فرمایا۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس پر رحم فرماتا ہے، اور جس نے نافرمانی کی اسے عذاب دیتا ہے۔ کسی فیصلے کے بارے میں پوچھنے کا محتاج نہیں، اپنے اولیاء سے چھپاتا نہیں اور نہ ہی انہیں حجاب میں رکھتا ہے۔ اس کا یہ ازلی وعدہ ہے کہ ترجمہ، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ سورہ فجر۔ پاک ہے ملک الموت والا، عزت و عظمت والا، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں۔ وہ پوشیدہ رازوں دلوں کی دھڑکنوں اور چھپے ہوئے خیالوں کی آہٹوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نے عقلوں کو اپنی معرفت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس سمندر میں غرق کر دیا جس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ وہ سوچوں کو پیغام دینے والا ہے، اس کی معرفت کی راہ میں سوچ رک گئی اور حیران ہے، مگر وہ ہمیشہ سے باقی ہے۔ احساس کا جاسوس آیا تاکہ اس کی بعد صفات کو جان لے، تو تقدیر نے اسے آواز دی کہ اے حیرت زدہ، تو کہاں چل دیا؟ دروازے اور راستہ تو بند ہیں، اس کے ادراک کی طرف کوئی راہ نہیں، نہ ہی اس کی کوئی شبیہ و مثل ہے۔ ایسا سمندر ہے کہ وہاں سے جوہر نکلنا کسی غوطہ خور کے لیے ممکن نہیں۔ ایسی رات ہے کہ بہت چمکنے والا ستارہ بھی اس میں آنکھ کے لیے روشنی نہیں کر سکتا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام موجودات کو بنایا، زمانے کی تدبیر فرمائی، انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنا سکھایا، قرآن کریم اتارا، ایمان و کفر اور اطاعت و نافرمانی کو مقدر کیا۔ وہ بھول سے پاک ہے، اسے ایک کام دوسرے سے غافل نہیں کرتا۔ زمانے اسے نہیں بدل سکتے، امور کا بدلنا اس پر مختلف نہیں ہوتا۔ اختیار کو مقرر فرمانے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی شان سب سے بلند ہے اور اسی کے لیے ہے سب اچھے نام اور بلند صفات، اور وہ فرماتا ہے۔ ترجمہ، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بنائے۔ سورہ فرقان۔ اور ترجمہ، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورہ طہٰ۔ زمانے اسے پرانا نہیں کر سکتے، مقدار اسے روک نہیں سکتی، اطراف عالم اسے گھیر نہیں سکتے، اور نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کا فرمان ذیشان ہے۔ ترجمہ، رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ سورہ رعد۔ اس کی ذات دیگر ذوات کی طرح نہیں، اور اس کی صفات دیگر صفات کی مثل نہیں۔ وہ درجات بلند کرنے والا، زندوں کو مارنے والا اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بولیاں اس پر مشتبہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی آوازیں اس پر مختلف ہوتی ہیں۔ حواس کے ترازو سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسے نیند آئے نہ اونگ۔ اولیاء اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں، ملائکہ اس کے خوف سے اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ جن و انس اس کے قبضہ اقتدار میں ہیں، جنت و جہنم اس کے امر و نہی کے تحت ہیں۔ بیان کرنے والے جیسا اس کا حق ہے، اس کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتے، گمان اسے قید نہیں کر سکتے، اس پر کسی کا احسان نہیں۔ آنکھیں اسے کھلا نہیں دیکھ سکتی، وہ جب کسی شے کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ مخلوق اس کے غالب ارادے میں مقید ہے، اسی نے مخلوق اور ان کے اعمال کو پیدا فرمایا، اور وہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور وہ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا۔ سورہ انبیاء۔ پا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت تک جانے والی حقائق کی راہوں کو کھٹن دشوار بنا دیا، بس اس پر چلنے والے چٹیل میدان میں آ گئے۔ اس نے اب مخلوق کے ادراک کو حیران کر دیا، تو اب وہ حیرت زدہ ہیں۔ انہوں نے عقلوں کے تیل سے معرفت کے چراغ جلائے اور ایمان کی بجلی کے نور سے رہنمائی حاصل کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، سورہ بقرہ۔ پھر انہوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا تو دل کہنے لگے، ہم پاکیزگی کے گھر ہیں اور گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے۔ پھر انہوں نے صفات کا دامن تھاما تو وہ بولی، ہم اس کے اظہار کی طاقت نہیں، ہمیں اس کے اظہار کی طاقت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عقل کی طرف اشارہ کیا تو عقل نے مدہوشی و حیرت کے عالم میں ان سے کہا، میں بھی اس معاملے میں تمہاری طرح حیران ہوں، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ اسے بیان کروں، میں اس کی صفات بیان نہیں کر سکتی کہ اس کی تعریف و توصیف کروں، اور میں نہیں جانتی کہ کس طرف سے اس تک رسائی حاصل کروں۔ تم نے اس امر کے متعلق پوچھا ہے جسے میں نہیں جانتی، اور تم اس راز کا اظہار چاہتے ہو جسے حاصل کرنے میں میں خود ہمیشہ عاجز رہی۔ مجھے تو یہاں سے صرف حیرت و تعجب ہی حاصل ہوا ہے، لیکن اے معرفت الہی عز و جل کے بارے میں حیرت زدہ، اے اس کے معنی کے حسن میں عقل کو لٹا دینے والے، اگر تو اس کی معرفت چاہتا ہے تو توفیق الہی عز و جل کی راہ پر چل، کیونکہ وہ ایسا قریب ہے کہ تو جب چاہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور وہ بعید ہے مگر فاصلے کے ساتھ نہیں کہ تو اسے طے کر لے۔ اگر تو اس سے خالص دوستی اور تعلق رکھے گا تو وہ تجھے پاکیزگی و پسندیدگی کے جام سے سراب فرمائے گا، اور اگر تو نے اس کی محبت کا جام پی لیا تو یہی جام تجھے سراب کر دے گا، اور اگر تو اس کے ذکر اور حمد و ثنا کے نغمے سننا چاہتا ہے تو اسے کسی بھی چیز سے تشبیہ دینے سے بچتے ہوئے توحید و پاکی بیان کرنے والی زبان سے کہہ۔ عربی اشعار کا ترجمہ، اللہ عز و جل اپنی علو عزت کے اعتبار سے بلند و برتر ہے، اور وہ بڑا ہے کہ وہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، کوئی شے اس کے مشابہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی جگہ نہیں جو اسے گھیر لے، کوئی مددگار نہیں جو اس کی مدد کرے، کوئی کشف نہیں جو اسے ظاہر کرے، اور کوئی اعلان نہیں جو اسے بیان کرے، کوئی زمانہ نہیں جس نے اسے پیدا کیا، کوئی عیب نہیں جو اس سے مل جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جو اس سے بڑھ جائے، اور کوئی عقل نہیں جو اس کا ادراک کرے۔ ساری مخلوق اس کی قدرت کی حقیقت میں حیران و سرگرداں ہیں، مگر اس کے معنی میں سے ایک معنی کا بھی ادراک نہیں کر سکی۔ وہ پاک ہے اور اس کی شان بلند و بالا ہیں، اور وہ بڑا ہی مہربان اور طاقتور و برتر ہے۔ پاک ہے وہ جو محمود ہے، اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، تمام فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، ان کو اپنی وسیع جنت میں ٹھہرایا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد کے بارے میں موت کا فیصلہ فرمایا۔ اس نے اپنے پیارے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلے کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ترجمہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سورہ انبیاء۔ اس نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات عطا فرمائی، اور اہل ایمان کو بچا کر مخالفین کو غرق کر دیا، اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے بھی اس موت کا فیصلہ فرمایا جو جنو انس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، انہیں مراد تک پہنچایا، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا، ان کو آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی دکھائی اور مشاہدہ کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام پر بھی موت کا وعدہ پورا فرمایا، اور حضور نبی پاک صاحب الاولاک صاحب افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے موت کا حال اور اس کی طاقت کو یوں بیان فرمایا، ترجمہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ سورہ النساء۔ اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، ان کو اپنا کلام سنایا اور اپنے لذت والے خطاب سے انہیں ان کے مقصود مطلوب تک پہنچا دیا، اور پھر ان کی طرف بھی موت کو بھیج دیا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ، ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ اسی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ اس کے اختیار میں ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزاد اندھوں اور سفید داغ یعنی برس والوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سورہ آل عمران۔ اور وہی ذات ہے جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی عربی امین و مامون صاحب عزت و مرتبہ اور محافظ عزت ہونے کی حیثیت سے منتخب فرمایا اور چن لیا، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قرب و مرتبہ عطا فرمایا جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کریمہ کو بھی وصال زہری کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حوادث زمانہ سے آگاہ فرمایا اور ما قبل وصال فرمانے والے حضرات انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی زہری وفات سے آپ کو تسلی و اطمینان بخشا۔ چنانچہ اللہ عز و جل اپنی محفوظ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب پردہ فرمایا؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، تمہارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وصال بھی 12 ربیع الاول ربیع النور شریف پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدت مرض 12 دن تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ حضرت سیدنا ابن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن ہوئی۔ اسی دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تکریمہ سے ہجرت فرمائی، اور اسی دن مدینہ منورہ تشریف لائے۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال زہری بھی 11 ہجری 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن وقت چاشت اور نصف النہار کے درمیان ہوا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے۔ سورہ نصر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بخار تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، जब मैं सुबह बेदार होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हजरा अनवर के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अस्सलामु अलैकुम ए सर चश्मा नबूवत रसालत के अहले बैत, अस्सलातु जामियातु, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, ए फातिमा बिलाल से कहो कि अबू बकर को सलाम कहो और कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, मैं रोता हुआ वापस पलटा, मैं मदीने की गलियों में घूमता जाता और कहता जाता था, यानी आह मेरे सरदार, आह मेरे जलील कदर नबी, काश बिलाल को उसकी माँ ना जनती। फरमाते हैं, फिर मैं मस्जिद में आया तो वो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। मैंने हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सलाम व पैगाम पहुँचाया। फिर मैंने अस्सलातु रहमकुमुल्लाह की सदा लगाकर नमाज के लिए अकामत कही। जब मैंने अल्लाहु अकबर कहा तो मुसलमानों ने जवाब में कब्बरनाहु तकबीरन व अज़्ज़मनाहु तअज़ीमन कहा। मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उन्होंने शाहिदना बिहा मा कुल्ली शाहिदिन कहा। जब मैंने अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा तो मुझ पर गिरियातारी हो गया। मैं भी रोने लगा और लोग भी रोने लगे। अकामत के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और लोगों को इमामत कराई। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सूरह फातिह की तलावत शुरू की और आपकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ सरकार आली बकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कदमैन शरीफ़ैन रखते थे तो रोने से आप की हिचकी बंद गई और लोग भी रोने लगे। जब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों का रोना धोना सुना तो हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त फरमाया, ये मस्जिद में आह बुका और रोने की आवाज़ कैसी है? उन्होंने अर्ज़ की, लोगों ने आपको नमाज में ना पाया इसीलिए रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर अकदस उठाया और ये दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बुखार पर मामूर फरिश्ते को हुक्म दे के तेरे नबी पर तख़फीफ करे ताकि मैं बाहर जाकर लोगों को नमाज पढ़ा लूँ और दुनिया छोड़ने से पहले अपने सहाबा को अलविदा कह लूँ। मर्ज में कमी। रावी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने बदन में बुखार की कमी पाई तो वुज़ू फरमाया और फिर हज़रत सैयदना फजल बिन अब्बास, हज़रत सैयदना उसामा बिन जैद और हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का सहारा लिए घर से बाहर तशरीफ़ लाए। जब मुसलमानों ने हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अनवार मस्जिद में दाखिल होते देखे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद महसूस की तो वो सफ़ दर सफ़ जुदा होते जाते और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ों के दरमियान से गुज़रते जाते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महराब अक़दस के पास पहुँच गए और हज़रत सैयदना अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी खुतबा। जब हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारग हुए तो मिंबर अकदस पर जलवा अफरोज़ हुए और खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हमद सना की और अलविदा कहने वाले की तरह चेहरा अकदस लोगों की तरफ मुतवज्जो किया और फरमाया, ए लोगों, क्या मैंने तुम तक रिसालत ना पहुंचा दी और नसीहत इमानत अदा ना कर दी? लोगों ने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक आपने रिसालत पहुंचा दी और इमानत अदा कर दी और उम्मत की खैर ख्वाही की। اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آ گیا. اللہ عز و جل ہماری طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر شریف سے نیچے اترے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو الوداع کہا، ان سے مصافحہ فرمایا. صحابہ اکرام علیہم رضوان رو رہے تھے. ملک الموت علیہ السلام کا اجازت طلب کرنا. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملک الموت علیہ السلام ایک عرابی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے اور حجرہ اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کی، السلام علیکم اے سر چشمہ نبوت رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، اے عرابی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں. اس نے پھر عرض کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملک الموت علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارا مخاطب کون ہے؟ عرض کی، اے ابا جان، کوئی عرابی ہے. ارشاد فرمایا، یہ ملک الموت ہیں، یہ لذات کو توڑنے یعنی شکست دینے والا ہے، اسے آنے دو. بس وہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا. پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض نہ کروں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئیں، یہ ان کے آنے کا وقت ہے. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت عام پڑی ہو. اس بات کی بڑائی اور حیبت کی وجہ سے گھر والوں میں سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزید کرامت و شرف عطا کرنا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل امین علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات بتائی. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا عز و جل کی قسم، ملک الموت علیہ السلام نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے. پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیں. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میرے قریب ہو جاؤ. وہ حاضر خدمت ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، انہوں نے اپنا مبارک سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اپنا سر میرے قریب کرو. تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج میں انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا، میں نے دعا کی ہے کہ اللہ عز و جل میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تجھے مجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ اب مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا، مجھے میرے رب کریم عز و جل سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، آج ہی ملا دوں گا۔ آپ کی ساعت یعنی انتقال کی گھڑی آپ کے سامنے ہے۔ پھر وہ باہر نکل گئے اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں، وہی لپیٹ دی گئی اور دنیا سمیٹ دی گئی۔ مجھے دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا، اور مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی مقصود تھی۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ خوشبودار۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، گھر میں کسی کو بولنے کی تاب نہ تھی، اور اس کلام کی عظمت کے پیش نظر کوئی مردوں کو بھی نہ بلا سکتا تھا۔ ہم سب سہمے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر میں اٹھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو تھام لیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی یہاں تک کہ غالب آ گئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پونچھتی جاتی تھی، اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو میں نے عرض کی، میرے ماں باپ، جان و مال اور اہل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے، اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کی پاچھوں سے نکلتی ہے۔ اس وقت ہم ڈر گئے اور اپنے گھر کسی کو بھیجا۔ سب سے پہلے میرے بھائی تشریف لائے، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ انہیں میرے والد ماجد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے پاس بھیجا تھا، اور کسی شخص کے آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور اللہ عز و جل نے سب کو روک رکھا تھا، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کر رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو ارشاد فرمایا، الرفیق الاعلی، یعنی رفیق اعلیٰ عز و جل کے پاس جانا ہے. عظمت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس میرے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے. میں نے جان لیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک پسند فرما رہے ہیں. عرض کی کہ آپ کے لیے ان سے لوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ہاں. میں نے مسواک لی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے منہ میں داخل کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سخت لگی. میں نے عرض کی کیا میں اسے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں. میں نے مسواک چبا کر نرم کی اور دست اقدس میں دے دی. آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں اپنے دست اقدس داخل کیا اور فرمایا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں. پھر اپنا دست اقدس بلند کر کے ارشاد فرمایا، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہی اعلیٰ رفیق ہے، اے اللہ عز و جل تو ہی اعلیٰ رفیق ہے، اے اللہ عز و جل تو ہی اعلیٰ رفیق ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شان شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر، میری باری کے دن میری گردن اور سینے کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ عز و جل نے موت کے وقت میرا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعب اقدس ملا دیا. حضور نبی اکرم نور مجسم شان شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور آپ سب سے پہلے حاضر ہوئے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر یمنی چادر تھی. آپ نے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی اور بوسہ لیا اور روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا. جو موت اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پالی. اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرمائے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر دی. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی کرم. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں گے. جب لوگ جمع ہوں گے تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر وہ حرام رہے گی. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا. امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر سوال کرو. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا موت کا وقت قریب آ گیا؟ ارشاد فرمایا، موت کا وقت قریب آ گیا اور بہت قریب آ گیا. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کر رکھا ہے. کاش میں جانتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی طرف، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت الماویٰ، عرش الہی اور رفیق اعلیٰ کی طرف، پھر خوشگوار زندگی سے ملنے والے حصے کی طرف. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ ارشاد فرمایا، میرے گھر کے مردوں میں سے سب سے قریب تر. عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفن دیں؟ فرمایا، میرے انہیں کپڑوں میں اور میرے انہیں کپڑوں میں اور یمنی چادر اور مصری سفید کپڑوں میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور ہم بھی رو دیے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اللہ عز و جل تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائے. جب تم مجھے غسل و کفن دے چکو تو مجھے میرے اسی حجرے میں چارپائی پر رکھ دینا اور چارپائی قبر کے کنارے رکھ کر کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا. سب سے پہلے مجھ پر میرے رب عز و جل درود یعنی رحمت بھیجے گا. خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے. سورہ عذاب. پھر اللہ عز و جل فرشتوں کو مجھ پر دعائے رحمت کی اجازت دے گا. تمام مخلوق میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے یعنی دعائے رحمت کریں گے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پڑھیں گے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملائکہ کے بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ آئیں گے. پھر تم مجھ پر گروہ در گروہ آنا اور خوب سلام پیش کرنا اور چیخو پکار اور رونے دھونے سے مجھے اذیت نہ پہنچانا، اور تم میں سے جو امام ہو وہ ابتدا کرے، پھر میرے اہل بیت کے قرابت دار، پھر خواتین کا گروہ اور پھر بچوں کا گروہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبر اقدس میں کون اتارے گا؟ ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت کے قریبی لوگ اور ان کے ساتھ بے شمار ملائکہ ہوں گے. تم ان کو نہ دیکھ سکو گے مگر وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے. اٹھو اور میری طرف سے بعد والوں کو سلام پہنچا دو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا حزن و ملال. جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور غم عالم سے سسکیاں لے لے کر رونے لگے اور دنیا تاریک ہو گئی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارنے لگے، اے میرے جلیل القدر نبی. حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ. حضرت سیدنا حسن و حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم. اور ہر مسلمان نے غم عالم میں ڈوب کر کہا، ہائے ہمارا رنج و عالم. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال پر ملال پر شدت غم سے خلفۂ راشدین امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا. میٹھے میٹھے سلامی بھائیوں، اس دنیا میں رہنے کی تماع کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ نبی مختار محبوب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو چھوڑ دیا. آپ کے وصال پر ملال پر جگر جل رہا ہے اور پلکیں آنسوں میں ڈوب رہی ہیں. صبر ہا हाथों से जा रहा है और आंसू बह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुदाई की चोट ने तमाम मसाइब को कम कर दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रुखसत ने दोस्तों की ज़िंदगी बेकैफ कर दी, आंसुओं के हार को मुंतशिर कर दिया, पसलियों के दरमियान गम की आग रोशन कर दी, जमे हुए आंसुओं को पिघला दिया और गम की बुझी हुई आग को भड़का दिया। तो ऐ गमजदा, क्या हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी इस दुनिया में हमेशा रहने की तमा करता है? क्या तेरे लिए उन लोगों में इबरत नहीं जिन्हें गुज़िश्ता सालों में महीनों और ज़मानों ने ख़त्म कर दिया? क्या तेरे लिए उन लोगों में कोई गौर व फिक्र नहीं जिन्हें तुझसे पहले मौत ने पछाड़ दिया? उनमें से कोई बूढ़ा था तो कोई उधेड़ उम्र, कोई नौजवान था तो कोई बच्चा, जबकि कोई तो पैदा होते ही राह आखरत पर चल पड़ा। क्या तूने उनसे इबरत ना पकड़ी जिनको तूने कब्रों में दफन किया, जैसे दोस्त, अहबाब, भाई और हमसाय वगैरह? तू कब तक महज दुनियावी ताल्लुकात की तरफ मुतवज्जो रहेगा, गोया तुझे मौत का यकीन नहीं? क्या मौत के मुतलक तुझे मोहलत ने धोखे में डाला या ज़माने के हालात ने तुझसे धोखा किया? तुझे अल्लाह ताला की कसम, मेरी नसीहत कबूल कर इससे पहले कि तेरी पेशानी अर्क आलूद हो, तुझ पर हालत नज़ा और गम की कैफियत तारी हो और मुसलसल आंसू बहाए जाने लगें और तुझे अंधेरी कब्र में डाल दिया जाए जिसमें रोशनी बिल्कुल जाहिर न होगी, उसमें तू हर जान अपनी कमाई के बदले गिरवी रखी होगी उसमें तो हर जान अपनी कमाई के बदले गिरवी रखी होगी क्या तूने अल्लाह अज़्ज़ोजल की वाज़े आयत मुबारक ना सुनी? तर्जमा, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। सूरह अज़ाब, क्या तुझे इस फरमान इलाही अज़्ज़ोजल ने ना डराया? तर्जमा, ज़मीन पर जितने हैं सब को फना है। सूरह रहमान, क्या ज़माने ने तुझे नसीहत ना की और ये खुदाई फैसला ना सुनाया? तर्जमा, हर जान को मौत चखनी है। सूरह आले इमरान, ये मकाम महमूद पर फायज होने वाली हस्ती सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी विसाल फरमा गई, जो हौज़े कौसर और लिवाहुल हम्द के मालिक हैं और जिनके लिए बरोज़ क़यामत शफात का वादा है। तो तू क्या और तेरी हालत कैसी? ऐ ठुकराए और धुतकारे हुए इंसान, तेरा सारा नामा अमाल गुनाहों से सिया है, तेरे अमाल को ठुकरा दिया गया है। ऐ फानी ज़माने से धोखा खाने वाले और बेकसूरों पर मुजालिम ढाने वाले, खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम, जुल्म बहुत बुरा है। ऐ लोगों को अपने जुल्म से डराने वाले, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सब मज़लूम बदला लेने के लिए जमा होंगे। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, तुम्हें रग़बत दिलाई गई लेकिन तुम रागब ना हुए, तुम्हें खौफ दिलाया गया लेकिन तुम मरऊब ना हुए, मौत ने तुमसे पहलों को हड़प करके तुम्हें बेदार किया लेकिन तुम बेदार ना हुए, कुरान हकीम ने तुम्हें नसीहत की लेकिन तुम बुराई से बाज ना आए, ना नसीहत हासिल की। गोया कूच का नकारा बजाने वाला तुम्हारी महाफिल में निदा दे रहा है, ऐ सोने वालों, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया है और पुकार रहा है, जनाजा आगे बढ़कर कह रहा है, ऐ जहां वालों, मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूँ। क्या महबूब खुदा अज़्ज़ोजल के विसाल से भी तुमने कोई इबरत ना पकड़ी? क्या तुम्हें इस ज़बरदस्त चोट लगने से भी कोई नसीहत ना मिली? क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने से भी तुम्हें अपनी बेहोशी के नशे से इफाका ना हुआ? क्या तुम्हारी मौत के करीब होने ने तुम्हें सोच में मुबतला ना किया? کیا تم نے اپنے سے پہلے شرفا کی موت سے عبرت حاصل نہ کی؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ اور بچوں کو دفن کر کے بھی حسرت طاری نہ ہوئی؟ تم کیسے لذات سے لطف اندوز ہوتے ہو، حالانکہ ہمارے نبی اکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی موت کی سختیاں بہت ہیں، کیا تمہاری عیش و عشرت والی زندگی کی مٹھاس کڑوی نہ ہوئی؟ جب فوت ہونے والے نے موت کے وقت کہا، ہائے موت کی سختی، کیا تمہیں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد نے نہ رلایا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر کہا، یعنی اے میرے ابا جان، آپ کی تکلیف سے مجھے کتنا غم ہوا، کہاں ہیں عقل والے، کہاں ہیں وہ جو اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے، کہاں ہیں جو اس فانی گھر میں ہمیشہ رہنے کے دھوکے میں مبتلا تھے، جبکہ محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔